zerwanym głosem i nadzieję niosę dla tych, co nie mają i za życia umierają. To stracone pokolenie, ale kocham tą ziemię. Po Polak o mnie mówią i w Europie nas nie lubią, bo z tej samej gliny wszyscy kozaczymy. We krwi to mamy, kajdany zrywamy. Nie daj się udupić, łudom ogłupić. Los czarno na białym, dla mnie zapisany. Nie dam sobie wmówić, kogo mam polubić, z kogo brać przykład. Ojciec dał mi wykład i w sercu zaszczepił wiarę swe marzenia. Synu, punkt widzenia wiąże się z siedzenia. Przeżyć na swej skórze, ja tak mity burzę. Jeszcze raz powtórzę, mamy to w naturze. Nie dam się oszukać, życie twarda sztuka. Każdy dzień nauka, każdy nowa lekcja. Doświadczeń kolekcja, plus marzeń projekcja. Głos buntu we mnie budzi, zono niosę go wśród ludzi. Ognia we mnie nie zgasisz, bierzesz coś, więc płacisz. Zbuntowanej nacji odda 100% racji. Onomatopeja, jestem zbuntowanym głosem wszystkich tych ludzi, którzy nie godzą się z losem. Wiśniowy, jestem zbuntowanym głosem wszystkich tych ludzi, którzy nie godzą się z losem. Onomatopeja, jestem zbuntowanym głosem wszystkich tych ludzi, którzy nie godzą się z losem. Wiśniowy, jestem zbuntowanym głosem wszystkich tych ludzi, którzy nie godzą się z losem. Idę za ciosem, nie godzę się z losem. Pytasz, ile jeszcze zniosę, tak dostawać po nosie? Sytuacja się zaostrza, sprawa jest na nożu ostrza. Ile tak można? Do skutku wciąż podążam w jednym kierunku, w zgarzonym wizerunku. Upatruję siłę durniu, przeogromny potencjał i rozdarte ludzkie serca masy niemoc ogarnia. A władza jest bezkarna, stłumi każdą demonstrację. Siłowe rozwiązania zniszczą twą determinację. Ci na górze mają rację, w swej krawicy ma wakacje. Nie jedna gruba świnia, pana skurwysyna. Elektorat już zaczyna, a ty pytasz, czyja wina? Czarny, biały, szary, postrzewony, urzędowy terroryzm zmusi ciebie do pokory. Sankcje, zapory, finansowo cię pognębią. Zapłać albo zginiesz. I tak ciągle zbierasz pierdol. Tu jest bagno. Nie wierzysz, chodzi tylko im o jedno. Wycyckać maksymalnie, wyssać krew wspólnoto biedno. Nie godź się z losem, tak jak ja się nie godzę. Bunt sobie noszę, w młodych umysłach go wzniecam. Niezbyt mocno się podniecasz? Tylko prawdę chcę pokazać, społeczności mej przekazać. Zanim nadejdzie zaraza, twe marzenie się nie ziści, bo ci ktoś kieszenie czyści. Parlamentarzyści patrzą, ile jest korzyści. Ja nie patrzę obojętnie i co? Mamy być dumni? Z żebrów naszego rządu o wejście do Unii. Na ten temat słowa buntu wściekłej lirycznej furii. Chcesz, żebym przestał? Najpierw język mi utnij. Głos buntowanej nacji, pomimo obserwacji uderzam do akcji, a kryptonim operacji brzmi uświadomienie. To kawałka jest przesłanie, długo będzie pamiętane jak czerwcowe powstanie. To niepogodzone z losem, głosy zbuntowane. Głosy zbuntowane, głosy zbuntowane. Onomatopeja, jestem zbuntowanym głosem wszystkich tych ludzi, którzy nie godzą się z losem. Wiśniowy, jestem zbuntowanym głosem wszystkich tych ludzi, którzy nie godzą się z losem. Onomatopeja, jestem zbuntowanym głosem wszystkich tych ludzi, którzy nie godzą się z losem. Wiśniowy, jestem zbuntowanym głosem wszystkich tych ludzi, którzy nie godzą się z losem. Onomatopeja, jestem zbuntowanym głosem wszystkich tych ludzi, którzy nie godzą się z losem. Wiśniowy, jestem zbuntowanym głosem wszystkich tych ludzi, którzy nie godzą się z losem. Onomatopeja, jestem zbuntowanym głosem wszystkich tych ludzi, którzy nie godzą się z losem. Wiśniowy, jestem zbuntowanym głosem wszystkich tych ludzi, którzy nie godzą się z losem. Onomatopeja, jestem zbuntowanym głosem.